49 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, czas na serwisy w Trójce. Informacje mają dla Państwa Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W Bachmucie ugrzęzła wielka rosyjska ofensywa, ocenia ukraiński ekspert w dziedzinie wojskowości. O wzroście znaczenia Polski na arenie międzynarodowej mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PiS. Z 1000 zamówionych przez Polskę czołgów K2 jedynie 180 powstanie w Korei, reszta w Poznaniu, zapowiedział wiceszef MON. Ponad 80 ataków przeprowadziła w ciągu ostatniej doby rosyjska armia w Donbasie. Było też kilkadziesiąt nalotów i ataków rakietowych na infrastrukturę cywilną w obwodach donieckim, zaporowskim i chersońskim. Są ranni cywile, zniszczone bloki i domy jednorodzinne. Walka o Bachmut pokrzyżowała Rosjanom plany wielkiej ofensywy, powiedział ekspert w dziedzinie wojskowości Oleksandr Musienko. Trzeba zrozumieć znaczenie Bachmutu i bohaterstwo ludzi, którzy wciąż go bronią. Ściągnęli na siebie dużą liczbę rosyjskich żołnierzy. Bachmut stał się pułapką dla Rosjan, ponieważ rzucili tam dużą liczbę zmobilizowanych wojsk i nie mogli z tego powodu posuwać się naprzód w obwodzie charkowskim, zaporowskim i sumskim. Oleksandr Musienko dodał, że dzięki broni dalekiego zasięgu przekazanej przez państwa zachodnie, Ukraina będzie miała szansę na odparcie wojsk rosyjskich spod Bachmutu. Polska będzie wspierała Ukrainę do samego końca wojny, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński gościł w Lwowie w związku z przekazaniem tamtejszej policji radiowozów. Naszym obowiązkiem nie jest tylko wsparcie słowne, ale konkretne wsparcie dla armii ukraińskiej, dla sił ministra spraw wewnętrznych, dla Gwardii Narodowej, dla policji, dla Straży Granicznej Ukrainy. To są nasze obowiązki też polityczne. Chcę, żebyście wiedzieli, że możecie liczyć na nas zawsze. Szef MSWiA spotkał się też we Lwowie z ministrem spraw wewnętrznych Ukrainy. O wzroście pozycji Polski na arenie międzynarodowej mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości. Opinia o naszym kraju bardzo się poprawiła. Jest podobna jak w okresie Solidarności, gdy o Polsce w świecie dużo się mówiło, powiedział Jarosław Kaczyński. My to wykorzystujemy poprzez różnego rodzaju ofensywy dyplomatyczne. One służą konkretnym celom, wsparciu Ukrainy, ale one też wzmacniają naszą pozycję i poprzez wielkie zbrojenia. Siła militarna państwa jest bardzo poważnym elementem, szczególnie w czasie wojen, a dzisiaj taki czas mamy, pozycji tego państwa. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że dalsze umocnienie naszej pozycji jest możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu i przełamaniu kryzysu demograficznego. Z 1000 zamówionych przez Polskę czołgów K2 jedynie 180 powstanie w zakładach w Korei Południowej. Większość będzie budowana w wojskowych zakładach w Poznaniu, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej. To ważna decyzja, podkreślił Wojciech Skurkiewicz. Polska odtworzy swoje kompetencje produkcyjne, jeżeli chodzi o czołgi, bo przypomnę, no już od wielu lat nie produkujemy czołgów. Po pierwsze, po drugie, będziemy je serwisować w Polsce. Również będzie to serwis dla innych partnerów, którzy będą dysponować tego typu sprzętem. W poznańskich zakładach czołgi będą też naprawiane i konserwowane. Polska kupiła w Korei czołgi K2 oraz zbudowane na tym samym podwoziu armatochaubice K9. Tych nad Wisłę trafi ponad 200. Szykują się poważne utrudnienia na francuskich lotniskach we wtorek i środę. Władze wzywają linie lotnicze do odwołania od 20 do 30% połączeń planowanych w tych dniach w największych portach lotniczych w kraju. Powodem są strajki przeciwko reformie emerytalnej. Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego poprosiła linie lotnicze obsługujące paryskie lotnisko Orly, drugi największy port lotniczy w kraju, o odwołanie 30% połączeń zaplanowanych na 7 i 8 marca. Władze rekomendują też anulowanie 20% lotów na lotnisku de Gaulle w Paryżu oraz na lotniskach w Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyonie, Nantes, Marsylii, Montpellier, Nicei i Toulouse. Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego spodziewa się w przyszłym tygodniu poważnych zakłóceń i opóźnień z powodu strajku kontrolerów lotu. 7 marca zapowiadany jest początek akcji całkowitego sparaliżowania Francji, prowadzonej przez związki zawodowe. Zablokowane będą nie tylko lotniska, ale też kolej, transport miejski, a także szkoły i zakłady energetyczne. Związkowcy grożą ogłoszeniem bezterminowego strajku, aby zmusić rząd do wycofania ustawy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Obecnie reforma jest debatowana w Senacie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże z lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, a na północnym wschodzie również śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 6 stopni miejscami na zachodzie, a w obszarach podgórskich lokalnie od minus 2 do 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 8 na zegarze, to już trzecia godzina pory na trójkę się rozpoczęła. Kłaniamy się. Ja może tak nisko jest. I pan też niech spróbuje. Tak niżej, jest. Proszę pana. Jeszcze niżej? Tak. To można? Karol Gnat. Radosław Nałęcz. I państwo słuchacze, w tym pan Marek. Człowiek tęskni przede wszystkim do smaków z młodości. Z PRL-u w stołówkach zakładowych królowała pasztetowa. I ona była robiona z dykty. A ponieważ człowiek jest tym, co je, czyli mieliśmy obywateli z dykty i dalej idąc państwo z dykty. A mówiło się zdrowa tkanka społeczna. Ja nie potrafię żyć bez wspomnień dykty. Panie Marku, dzięki serdeczne. To pan dał puentę. Sam z głowy pan Marek, bez dyktowania. Bez tak, dyktowania. Przy okazji. A mówimy o tym, proszę państwa, o jedzeniu, bo dzisiaj próbujemy podważyć. Wchodzimy w dyskusję, w interakcje, szukamy jakichś punktów zaczepnych, tak, na froncie walki z naukowcami odnośnie weganizmu, wegetarianizmu. Jedni mówią, że zdrowe, inni, że niezdrowe. Ktoś się włączył z mięsem, to my dorzuciliśmy robaki, no i taki mieliśmy poranek dzisiaj. No ale też żywieniowe. Elastyczne żywienie. To hasło się pojawiło i to chyba najbardziej nam zaczęło pasować od momentu, kiedy usłyszeliśmy o tym Flexi-weganizmie. Mówiłem panu, ja odkryłem dzisiaj moją osobowość, no, kulinarną. Tak, flexitarianie? Flexitarianie. Tak, no jest. I rozmawialiśmy o miejscu, jakim jest kuchnia, jedno z najważniejszych miejsc, o ile nie najważniejsze, no i o osobie, która tam powinna być, oprócz nas oczywiście. Sprawę dzisiejszego tematu, mężczyźni w kuchni, dzieciństwa, pamiętam, ojciec gotował rzadko, bo to była matka, wiadomo. Jak ojciec zrobił coś dobrego, to myśmy to nazywali i to był dupny obiad. To nie jest brzydkie słowo po śląsku, dupny to było takie paluszki lizać. No, taki fest. Ja, takie dupne to takie... Od serca. Ja, ojej, to ja z regionalizmami to mam... Nie opowiem państwu teraz, bo to byłoby... A, dobra, już nie wchodźmy w to. Skandal był. Niech to będzie, proszę... Absolutny, proszę pana, to był skandal, ale to... My tylko opowiemy sobie już tylko w kuluarach tutaj radiowych. Jest... Bardzo bym państwu chciał opowiedzieć tanek do tego. Może kiedyś dam się namówić. Trochę czasu, żeby porozmawiać o tych wyrzeczeniach, albo właściwie o tym, bez czego państwo nie mogło sobie wyobrazić na przykład poranka, jeżeli chodzi o kulinaria albo obiadu. Mówiliśmy o ziemniakach, mówiliśmy o różnego rodzaju rarytasach. Majonezie. Nietypowych połączeniach, czyli na przykład kawa z oliwą. Także proszę dzwonić. 2 2 7 3. Pod nogami piach, mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stęka. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolą żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem. Tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłącił jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa, wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi ja, radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma. Ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Sobie mam taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Kwiat jabłoni. Kto powie mi jak? No właśnie, jak żyć? Przeżyć, jak żyć, jak żyć, proszę pana. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. 12 minut po 8, pora na trójkę. Kłaniamy się, witamy. Ponad 5 milionów internautów szukało mężczyzny, który przez kilka tygodni dryfował samotnie na morzu. No i co w tym dziwnego? Ano, mężczyzna utknął na środku wielkiej wody, czekając na pomoc. Proszę państwa, żywił się tym, co znalazł w swojej łodzi. Niektórzy mówią, że jak przyjdzie zagłada, to kto ma dzieci, to na tym tylnym siedzeniu, wie pan, między tam fotelami, to jeszcze by się wykarmił przez tydzień. Nie? Zgadza się. Nie tylko on, bo tego jedzenia się całkiem sporo zbiera. No ale co z tym panem? To menu, bo o tym właśnie mówimy. Składało się z czosnków proszku, przypraw do zupy i kilkunastu butelek keczupu. Niam. I to właśnie dzięki tym skromnym posiłkom mężczyźnie udało się przeżyć aż do momentu, gdy uratowała go na szczęście kolumbijska marynarka wojenna. Proszę pana, to kolumbijska marynarka wojenna, to wie pan, jakie tam rarytasy czekały na niego później? Proszę pana. O historii naszego bohatera usłyszała firma produkująca owy ketchup, który znalazł się w jego łodzi i z pomocą internautów zarząd fabryki znalazł mężczyznę i by oprócz dożywotniego zapasu ketchupu, no bo przecież on tak zasmakował w nim, no to chcieli mu przekazać też, uwaga, nową łódź. Tak, piękna padło postawa. Hasło ketchup albo ketchup, jak to mówią niektórzy, więc łączymy ketchup z serem. Pasuje, no nie? Francuzi, proszę państwa, są oburzeni nowym rankingiem na najsmaczniejszy ser świata, przygotowanym przez taki Taste Atlas, bo się okazuje, że te francuskie sery wypadły poza pierwszą dziesiątkę. I oczywiście te krytyczne komentarze wylały się głównie jak w sieci. Jak ketchup się rozlały. Po tej łódce, dokładnie tak, tylko że tutaj Francuzi są oburzeni, krytykują, gdzie się da. No proszę państwa, nie będziemy ukrywali, że jesteśmy tutaj poliglotami. Ja zupełnie nie mam pojęcia, jak się ten ser wyczytuje, proszę pana, ale może... Ten pierwszy? No nie, to ten pierwszy, to wiem, to ale ten na miejscu 13, ten francuski, niech pan spróbuje. Reblochon. Reblochon. Ładnie? A ja wiem, bo brzmi po francusku. Czy to jest prawidłowo? Oui, oui. może być. Ale ten pierwszy pan powie. Parmigiano Reggiano, jedyneczka, taki, wie pan, do makaronu. A ten gorgonzola picante. Niesamowite. Burrata później, ale mi smaku pan narobił. Grana Padano na miejscu czwartym. No właściwie to wszystkie w pierwszej dziesiątce włoskie. Ale na miejscu 11 i tu mamy wielki powód do dumy, Bunc. Właściwie fanfary się powinny pojawić, prawda? Już zaraz poprosimy Maćka, żeby Maciek nam znalazł gdzieś fanfary, a my opowiemy o Bunc. Proszę Państwa, Bunc to jest wspaniały ser, między innymi wyrabia się go na województwie świętokrzyskim, w ziemi świętokrzyskiej. Mhm. Rewelacyjny. Ja polecam miejsce 11 w światowym rankingu. Ja nie wiem, czy my o tym programu nie zrobimy, wie Pan? Trzeba. Ja z kolei tak tutaj być może jakoś niepolitycznie się wypowiem, ale Bunc to z kolei wiadomości z Wikipedii, produkowany głównie na Podhalu. To jak to jest? Proszę pana. To każdy, wie pan, sukces ma wielu ojców. Chce się to podpiąć pod to. Ale to nie jest jedyny polski akcent. Znaczy, żeby była jasność. Bunc to jest rodzaj sera, produkuje go się w różnych regionach. No ja wiadomo, że jestem z tych ziem, które chcę promować, no to tam opowiem o nim, bo tam smakowałem Bunc. W pierwszej 50 to zawsze lepiej brzmi, bo na miejscu 45 jeszcze jeden wyrób z Polski. Redykołka. Nie mam zupełnie pojęcia. Taka młodsza siostra oscypka. Ale że na miejscu 28 dopiero mozzarella, to też jakaś dziwna sprawa. Zaskoczenie. W internecie znajdą Państwo całą listę najlepszych serów świata, więc odwołujemy się do tego zestawienia, do tego rankingu i gorąco go Państwu polecamy. A teraz człowiek, który, nie wiem czy Pan wie, we Włoszech. Ketchup, ser i musi być do tego winnica. Tak, proszę pana. I taką ową winnicę posiada artysta, który za chwilę wejdzie na scenę i mają we Włoszech. To i to Sting. Jest, tak, to jest ta radość, prawda? Ta tak, radość tak. W głosie. No, śpiewający o tym, że jak się kogoś kocha, to trzeba go puścić wolno. A Sting, mówiliśmy państwu, posiada posiadłość. No. W posiadaniu swym ma. Winnicę w pięknej Toskanii. Ale to tyle reklamy Stinga. Tak, no, oprócz tego ma też na koncie wiele płyt. Coś tam ma, do coś muzyki, tam prawda? Wiele przepięknych utworów. Teraz 20 minut po 8, pora na trójkę. Dyskusja nam się tutaj zrobiła na antenie. Sprawy pasztetowej. Ja byłem pracownikiem, w zakładach mięsnych pracowałem i nie zgodzę się z tym panem, że jak to pasztetowe była dykta. Po prostu takie były maszyny i taka struktura wędlin była i przetworu. Teraz jest więcej chemii, więcej tego mięsa mechanicznie uzyskiwanego pasztetowych, tych parówkach, tych innych, a mięso mechanicznie uzyskiwane to są kości mielone tak w specjalnych młynach. Ja to się zgadzam z tym, proszę pana. Taka była technologia, co z tym zrobić, wie pan? A ser to czemu jest dziurawy? Bo jest taka technologia. Porozmawiajmy o parówkach. Jest technologia, prawda? Wie pan, mielonka, no bo to taka technologia. Przecież mówiło się o tej budzie, która jest przemielona. Zmielona, o nie, tak. Nie chcę to chyba tak, tego słyszeć. Ale to tutaj myślę, że warto już postawić kropkę. W obronę nie, musimy przyjąć pana temat, Marka, no, ponieważ pan Marek być może niekoniecznie miał na myśli dyktę. Taką dyktę. Tylko inną dyktę. Która być może do pasztetowej pasowała. To wszyscy by chcieli taką pasztetową, wie pan, z taką dyktą, którą ma pan w tamtych czasach. 21 minut po godzinie 8, za chwilę Baranowski wejdzie na naszą trójkową scenę, później u nas Radio Nawigator Trójki, przejdziemy się jeszcze raz z Mariuszem Dobrowskim i do skrótu informacji, a później już tylko zaproszenie na salon polityczny Trójki. O, taki mamy plan na najbliższe 25 minut. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Lubię być z nią.

Chcemy zapytać pana prezydenta, jakie miał rozeznanie w kompetencjach w obszarze funkcjonowania służbowego pana sekretarza, czy miał jakiekolwiek podejrzenia może o dziwnych działaniach. Jeśli nie, to czy wprowadził już po aresztowaniu jakiś miejski kontroling działań pana Karpińskiego? Sesja Rady Warszawy rozpocznie się o 18:00. Wyjaśnień ma udzielić wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Do Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie przybyła nowa grupa obserwatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Ten przyjazd był trzykrotnie przekładany. Ostatecznie po prawie miesiącu nowa grupa objęła posterunek. Zaporowska Elektrownia jest największą elektrownią atomową w Europie. Krótko po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę została zajęta przez Rosjan. Tygodnik Time wybrał kobiety roku. Na tegorocznej liście jest 12 nazwisk, m.in. aktorka Kate Blanchett, reprezentantka USA w piłce nożnej Megan Rapinoe i irańska aktywistka na rzecz praw człowieka, dziennikarka Masih Alinejad. Tygodnik podkreśla, że 12 wpisanych na tegoroczną listę kobiet pochodzi z całego świata. Wywarły one istotny wpływ w swoich społecznościach i w dziedzinach, którymi się zajmują, od aktywizmu i polityki po sport i sztukę. Pełny serwis Trójki o 9:00. A w studiu ponownie Mateusz Warianka, czas na wieści sportowe. Tak jest. Proszę nie rozlewać kawy, panie redaktorze. Nawet kropelka się nie wylała. No jednak kubek, nie kapek, to robi robotę. O, proszę pana, no odkładam, nie robię już tutaj afery. Polscy skoczkowie powalczą dziś o kolejne medale na Mistrzostwach Świata w Planicy. Tym razem czeka ich rywalizacja na dużej skoczni. Biało-czerwoni dobrze spisali się w kwalifikacjach, awansowali w komplecie. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzecie Kamil Stoch. W konkursie zobaczymy też 16. Piotra Żyłę, który najlepsze zostawił na dzisiejsze zawody. 31. był Aleksander Zniszczoł. Kwalifikację wygrał Słoweniec Timi Zajc. Pierwsza seria konkursu rozpocznie się o 17:30. Tymczasem nasi łyżwiarze szybcy tuż za podium zakończyli rywalizację na Mistrzostwach Świata w Herewen. Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek zajęli czwarte miejsca w sprincie drużynowym. Do medalu zabrakło niewiele, 41 setnych sekundy. A przed naszymi lekkoatletami dziś drugi dzień zmagań na Mistrzostwach Europy w Stambule. Szansę na medal ma Aleksandra Sułek, która niedawno pobiła rekord Polski w pięcioboju. Ja jestem w 100% zdrowa, to, że po prostu jestem na tyle silna, że gdzieś tam mocniejsze wstawienie nogi do skoków, wzwyż do odbicia spowoduje u mnie ból, to chyba jest wpisane w tą sportową ścieżkę i zawodowy sport. I przede wszystkim ja jestem w 100% zdrowa, to, że jest jakaś taka pierdołka w bólu pod kostką, w żaden sposób mnie nie powstrzymuje przed niczym, nie mam żadnej kontuzji, która by mnie eliminowała z sezonu, więc nic, tylko walczyć z dziewczynami w Stambule. Na 1500 metrów wczoraj przez eliminację przebrnął Michał Rozmys, no a dziś zapowiada walkę o medal. Jestem tutaj, żeby zdobywać medale. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak było. Jest bardzo podobnie jak w Toruniu. W Toruniu mamy lepszych kibiców. Tyle nasz lekkoatleta. Dziś też spore nadzieje wiążemy z Ewą Swobodą, która wystąpi na 60 metrów. Tymczasem w piłkarskiej ekstraklasie czas na kolejny weekend zmagań. Kolejka rozpocznie się o 18:00 od starcia Stali Mielec z Piastem Gliwice. Wieczorem ciekawie zapowiada się pojedynek Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. Goście przyjadą do stolicy Wielkopolski z nożem na gardle, bo po ostatniej porażce z Radomiakiem Radom znaleźli się w strefie spadkowej. No i coraz głośniej mówi się o zwolnieniu trenera Marcina Kaczmarka. Myślę, że najważniejsze jest to, że wszyscy mają świadomość tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i to, co powiedziałem bezpośrednio po meczu z Radomiakiem, to jest jakby dla mnie sprawa oczywista. No jeżeli będziemy grali w taki sposób, no to nie będziemy mieli szans, żeby punktować. Dlatego mieliśmy tydzień, żeby popracować przed meczem z Lechem i oczywiście mam nadzieję, że będzie to inna drużyna. Zapowiada szkoleniowiec Lechi. Lech też ma sporo do udowodnienia. W dwóch ostatnich kolejkach ekstraklasy przegrywał. Poświęcił się, by reprezentować godnie Polskę na europejskich arenach w lidze konferencji. To spotkanie rozpocznie się o 20:30. A to był Mateusz Warianka. Wszystko z bańki, proszę państwa, bo nie wziął tego serwisu, co trzeba, no, na kartce. Ale dlaczego mnie zdradzasz? Opowiadamy kuchnię radiową. Wiesz, teraz, jak ludzie są ciekawi, teraz już jest po. Teraz już można wszystko powiedzieć. Brawo! Natomiast... Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jest dobry pomysł, jeżeli ktoś z Państwa szuka na niedzielę, na godzinę 19, bo wtedy runda zasadnicza, 21. kolejka Energa Basket Liga. Arriva, Twarde Pierniki, Toruń zmierzy się z WKS Śląsk Wrocław. Są, żyją, grają, bo cały tydzień dociekaliśmy, co się dzieje z Twardymi Piernikami Toruń. Drużyna Milosza Mitrowicza. Zaniepokojeni po prostu, że coś się dzieje. Nie tak. Pozdrawiamy. Także pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Ja na koszykówce się zupełnie nie znam, ale kocham Was. Podziwiamy. Za zespół. A propos drużyn, która tam gdzieś jedzie z nożem na gardle. Lechia jedzie do Poznania. Słuchaj, lepiej jechać z nożem na gardle niż z maczetami w plecaku. Także niech tak będzie sportowo bardziej. Nie? Bardzo sportowo. Ale z maczetami to gdzieś tam pod... A pan myśli, że w lasach pewnie. Czy pan uważa, że to się skończyło? Proszę pana, nic się nie skończyło. To trzeba tropić i szukać. No, to kończymy sport. W takim razie i czas na pogodę. A dzisiaj sporo chmur na Podhalu i w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Rano na północnym wschodzie również śnieg może się pojawić. No i ta widzialność, bo mgły do 300 metrów. Temperatura od 2 do 7 stopni Celsjusza na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Mateuszu, co będziesz robił teraz po pracy? Co będziesz robił? Ja jeszcze pracy nie skończyłem, przepraszam bardzo. Jak nie? Ja jeszcze pracuję. Co będziesz robił? Aż takiej kuchni nie chcę odkryć, ale... No tak, do kuchni idzie. My dzisiaj faktycznie zdradzisz. Mam kilka robaczków do przyrządzenia. Słyszałem, że temat się pojawia, więc... Ponad 2 godziny dzisiaj w tej kuchni spędziliśmy już. No, to było gotowanie. A słuchajcie, ja też chcę powiedzieć, że jestem zazdrosny, bo widziałem... Stary, możesz prowadzić z Radkiem program, nie ma problemu. Jedliście tosty. Tak, było tak. Było. To jak miara się załapał, ja nie. Mhm. Dzisiaj też o kuchni. I dlaczego tu nic się nie gotuje? No to ja coś przywiozę z tej Chorwacji, może zjemy. Dzisiaj się odchudzamy. Tak, ale tylko dzisiaj. A czy też jesteś tym zapomniałem, jak to się nazywa, flexiganie? Czy jesteś? W takim razie zadamy to pytanie, tak jest. Czy jesz więcej warzywa od czasu do czasu, dokładasz troszkę mięsa? Mięso to ja tak raz, dwa, trzy razy w miesiącu. Ludzie się przestali przyznawać do mięsa, co się porobiło? Ale ja nigdy. Ja to nie dopytałem. Zresztą spójrz na mnie, no, gdybym jadł mięso, ja to bym szczerze, może urósł większy. Dzięki, wiesz. Ja się nie dziwię, że ludzie przestali się przyznawać do mięsa, zwłaszcza po tym telefonie. Z tą budą to trochę nie tak, jak pan mówił, bo to nie było mielone, tylko buda, to się znajdowała w trzecim gatunku mięsa i to było cięte razem z sierścią, z gwoździami, także to tak do pasztetowej tego nie dawali. Co? Z sierścią i gwoździami? Panowie, o czym my rozmawiamy? To jest w ogóle za dużo. Fleksitarianie i fleksitarianizm. To jest my. Ten elastyczny styl żywienia. 38 minut po 8 już teraz. Ugly Kid Joe. Just the other day, so the violent time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę, póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać, bo to przy ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie mam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Po prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten small talking, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że ten Wiktor Dyduła. Dobrze wiesz, że tęsknię, uczestnik jednego z programów telewizyjnych. No i super, świetnie sobie Wiktor radzi. Trochę takie towarzystwo wzajemnej adoracji, ja wiem, co się zrobi, ale ja będę mógł przez cały tydzień kolejny o tym w taki sposób zapowiadać. Proszę samemu, tak? Pana nieobecność, tak jest, panie redaktorze. W każdej chwili może pan zadzwonić do mnie, nie ma żadnego problemu. Wyjeżdżam jutro, wracam za tydzień w sobotę, w poniedziałek 13 jestem. Piękna to była pobudka, nigdy jej nie zapomnę. Czyli dzisiaj w składzie. Tak, Karol Gnat, Radosław Nałęcz i Małgorzata Łukowska, która dzisiaj przygotowała program. Bartek Bielecki odbierał od państwa telefony. Bardzo dziękujemy. Maciej Załęcki dzisiaj za konsolą. Plany na weekend mam nadzieję zrobione. Będzie dobrze. Plany na kolejny tydzień również. Plan jest taki, żeby o 6:00 usłyszeć się w poniedziałek z państwem. Państwo się słyszą w poniedziałek, a my w przyszłym tygodniu. A już teraz czas na Salon Polityczny Trójki i Beata Michniewicz. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider Stowarzyszenia Odnowa. Dzień dobry. Panie ministrze, w najbliższą sobotę odbędzie się kongres programowy Stowarzyszenia Odnowa. Właśnie obecny ma być premier Mateusz Morawiecki. To znaczy, że współpraca stowarzyszenia z PiS-em w najbliższej przyszłości będzie kontynuowana, nic jej nie zagraża. Oczywiście, że będzie kontynuowana, dlatego że ostatnie lata naszej współpracy to jest dobry czas dla Polski. Udało nam się przeprowadzić bardzo wiele ważnych projektów, szczególnie w tych obszarach, które są priorytetem dla odnowy, to znaczy zarówno bezpieczeństwo, samorządność, przedsiębiorczość, jak i młode pokolenie i trzeci sektor. I to jest projekt, który należy kontynuować. Czyli co, jest już uzgodnione, że będziecie wspólnie startować, no bo wy nie jesteście partią, więc i tak, jeśli chcecie być w Sejmie, to musicie startować na jakiejś liście innej partii. Tak jest. Startujemy z listy Zjednoczonej Prawicy. Zjednoczona Prawica od początku była formułą szerokiego namiotu środowisk centroprawicowych, które chcą przywrócić sprawczość państwu polskiemu, które chcą przywrócić godność obywatelom, którzy byli zapomniani przez lata po transformacji ustrojowej i chcą realizować te projekty, które są rozwojowe dla Polski, bo my wierzymy w Polskę. A będą państwo konkurować na tych listach z Solidarną Polską, właściwie o miejsce na tych listach? Pani redaktor, tak, ale to jest konkurencja pozytywna, budująca, dlatego że na samym końcu te głosy idą do jednego koszyczka. Na listę Zjednoczonej Prawicy, na listę Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze by było, żeby kandydaci konkurowali o te głosy w taki sposób, żeby tych głosów było na końcu jak najwięcej. A państwu jest dobrze w koalicji z Solidarną? Panie redaktor. Co się pan tak uśmiecha? Wiadomo, że Solidarna czasem sprawia kłopoty, jak i inni koalicjanci. Zjednoczona Prawica już w samej swej nazwie zwraca musi uwagę, być zjednoczona. Nie, zwraca nawet uwagę, jak ma kłopoty. Że to jest sojusz różnych podmiotów, a te podmioty no jednak czymś się różnią. One mają różne priorytety. Oczywiście w przypadku odnowy liczba priorytetów, które się pokrywają z Solidarną Polską, jest najmniejsza, ale jednak na samym końcu zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. Nas łączy przede wszystkim wiara w Polskę, wiara w to, że możemy prowadzić podmiotową politykę zagraniczną i możemy mieć państwo, które służy obywatelom, a nie wąskiej grupie ludzi, którzy się na tym państwie uwłaszczyli. Tak jak to było przed rokiem 2015 i stąd jesteśmy razem w ramach Zjednoczonej Prawicy. Tematami państwa kongresu będą gospodarka, bezpieczeństwo i młode pokolenie. Ja się zastanawiam, czy jeszcze, jeśli chodzi o to młode pokolenie, można przebić propozycję na przykład mieszkaniową Platformy Obywatelskiej, czyli hipoteczny kredyt 0%. Już się nie da tego przebić. Nie da się przebić nie propozycji, tylko programów, które wprowadził rząd Zjednoczonej Prawicy, bo Platforma Obywatelska zdaje się chyba nie śledzi tego, co się w Polsce zmieniło, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe. Ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć do internetu, żeby prześledzić te, ile mieszkań powstawało za rządów Platformy Obywatelskiej, ile powstawało za rządów Zjednoczonej Prawicy. Jest jeszcze oczywiście bardzo wiele... No, ale wszyscy mówią o tym upadku tego programu, właściwie o jego kompletnym niepowodzeniu, tego pierwszego programu sprzed kilku lat. Tak, ale wyciągnęliśmy z tego wnioski i stąd jest nowy program, jest inicjatywa nomen omen, społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli te SIM-y. One, te mieszkania powstają we współpracy z samorządami. Pewnie odrobinę wolniej niż byśmy chcieli, ale to jest skomplikowany proces, ale on trwa. Jest stworzony ekosystem, który jest ekosystemem współpracy, synergii między rządem a samorządem, bo to jest bardzo ważne. Te mieszkania nie będą powstawały bez współpracy z samorządem terytorialnym. Czyli wy własnej propozycji w tej sprawie nie macie? Nie bierzecie udziału w tym wyścigu nowym? Nie, no nie bierzemy, bo my, panie redaktor, ja cały czas podkreślam, że polityka na samym końcu musi być oceniana przez pryzmat czynów, a nie słów. No słowa można pięknie wypowiadać, natomiast na samym końcu liczą się owoce. Polityka się poznaje po owocach. I dzisiaj te owoce, nawet cokolwiek by Platforma Obywatelska nie obiecała, panie redaktor, to przecież my wszyscy wiemy, że i tak tego nie dotrzymają. Więc jakie to ma znaczenie? Co no może się uda, może by się uda czegoś dotrzymać. No nie jest tak, że raczej, niczego nie dotrzymała Platforma. Chyba wyszło na to, że kilkanaście procent, ktoś to obliczył, że zostało zrealizowane z zapowiedzi. Panie rektor, w zdecydowanej większości jest arebu. W związku z tym, jak słyszę, że będą budować mieszkania, to znaczy, że tych mieszkań będzie powstawać mniej. I to jest taka diagnoza Platformy Obywatelskiej, która jest niezwykle brutalna, ale która jest podzielana przez zdecydowaną większość naszych obywateli. To z tej polityki krajowej, ogólnej idziemy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent Joe Biden w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą wspomniał o wspólnej produkcji militarnej, na przykład amunicji. Czy polska strona podejmie ten temat i czy to jest dobry pomysł? Jak najbardziej. To jest kwestia zupełnie fundamentalna dzisiaj. Bardzo mocna uwaga opinii publicznej skupia się na spektakularnych systemach uzbrojenia, bo one są duże, ciężkie. HIMARS-ach, prawda? I czarnych panterach. Oczywiście to są najdroższe systemy i my jesteśmy z nich bardzo dumni, że polska armia się modernizuje, ale prawdą jest, że po pierwsze musi mieć kto nimi z nich albo nimi strzelać, a po drugie musi mieć czym. I czyli dlatego pomysł dobry, ale już jakieś rozmowy, jakieś przygotowania do rozmów są? Tak, dlatego że my mamy własny potencjał, mamy własne zakłady zbrojeniowe, także jeśli chodzi o produkcję amunicji. Tu jest duże wyzwanie przed nami, ale absolutnie my chcemy iść w tym kierunku, bo także w tym obszarze jest potrzeba budowy suwerennego państwa. Bardzo często mówimy o suwerennym państwie, ale ono w praktyce się sprowadza do tego, że sami jesteśmy w stanie produkować amunicję dla siebie, że jesteśmy samowystarczalni technologicznie, więc jasne, że produkujemy jak najwięcej skomplikowanych systemów uzbrojenia. To jest pieśń przyszłości, czy nie wiem, czy to może być w tym roku, w przyszłym roku taka wspólna produkcja? To już pani redaktor, to już jest zadanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej przede wszystkim, choć nie tylko. Ona jest pod zarządem czy nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych i no nie jestem upoważniony do ujawniania takich informacji. No to teraz pewnie też pan nie ujawni informacji, czy toczą się rozmowy na temat brytyjskiej propozycji, ponieważ jeden z posłów konserwatywnych, pan Boże, muszę sięgnąć do notatek, żeby nie pomylić nazwiska. Tobias Elwood, to jest konserwatysta, szef Komisji Obrony w Izbie Gmin, też proponował kilka tygodni temu, żeby Polska wraz właśnie z Wielką Brytanią i może z innymi państwami produkowała amunicję dla Ukrainy. I tutaj też jakieś rozmowy będą się toczyć, toczą się? Cisza, nie, ciszy. Czasem cisza jest dobra, bo jest dobrym wstępem do odpowiedzi. Albo tak, albo nie wiem, albo toczą się rozmowy, ale nie mogę powiedzieć. Panie rektorze, z całą pewnością toczą się rozmowy także na ten temat, natomiast o szczegółach dzisiaj nie warto mówić. Ze względu na długoterminowy interes Rzeczpospolitej. Unia Europejska zamierza znacznie zwiększyć produkcję amunicji i jej dostawy na Ukrainę. Chce wdrożyć 7-letni plan wspólnych zakupów. Informowała o tym agencja Bloomberg 2 dni temu. Wspólnych zakupów amunicji na poziomie Europejskiej Agencji Obrony. No i podjąć działania mające na celu zwiększenie produkcji amunicji w dłuższej perspektywie. Chodzi między innymi o przyspieszenie wydawania zezwoleń, uproszczenie procedury, przekształceń przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy w to? Panie rektor, kiedy pani mówi, że Unia Europejska ma zamiar zwiększyć produkcję uzbrojenia, to ja chciałem zapytać, kto to jest ta Unia Europejska? No, rozumiem, państwa członkowskie i ten instrument, który jest proponowany w ramach Europejskiej Agencji Obrony, jest instrumentem przeznaczonym dla państw członkowskich i jak najbardziej jako Polska jesteśmy już dzisiaj uczestnikiem i beneficjentem wielu programów EDY, to jest angielski skrót, Europejskiej Agencji Obrony, jak i będziemy oczywiście sięgać także po te środki. Panie ministrze, o ile niemal wszystkie siły polityczne mówią, że trzeba kupować broń, trzeba kupować uzbrojenie i tak dalej, no to do tej pory były właśnie narzekania, że kupujemy za dużo za granicą i polskie zakłady zbrojeniowe na tym tracą. Teraz to chyba się zmienia, bo i groty, i borsuki. I wiele innych systemów uzbrojenia. No właśnie, jakie inne? To na przykład kraby, prawda? Szanowni Państwo, od roku 2015 polskie zakłady zbrojeniowe, polski przemysł notuje zdecydowany, bezprecedensowy skok, jeśli chodzi o liczbę i wartość zamówień autorstwa Ministerstwa Obrony Narodowej. I to podkreślają nawet związki zawodowe. To, że tego typu argumenty są podnoszone, to znaczy, że więcej trzeba zamawiać w polskim przemyśle zbrojeniowym, jest wynikiem albo złej woli, tak niestety wynika to z działań opozycji, albo niezrozumienia natury rzeczy. My zamawiamy tak wiele, jak to jest możliwe w polskim przemyśle, co jest wysoko zaawansowane technologicznie lub potrzebne po prostu polskiej armii. Nie możemy zamawiać po to, żeby zamawiać, tylko po to, żeby podnosić zdolności do odstraszania i do działań operacyjnych polskiej armii. Natomiast wszędzie tam, gdzie polski przemysł po prostu albo ma pewne ograniczenia, to posiłku, albo nie ma takich zdolności w ogóle. Ograniczenie na przykład przy krabach, no to my potrzebujemy armatochaubic znacznie więcej, w związku z tym sięgamy po K9 z Korei, albo nie ma w ogóle takich zdolności, jak na przykład produkcja samolotów 5. generacji F-35, tam zamawiamy z zagranicy. Panie ministrze, wczoraj sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał z Sergiejem Ławrowem. Po raz pierwszy od lipca przyszłego roku, myśli pan, że to jest ważna rozmowa i coś z niej wyniknie? To była rozmowa na marginesie G20 w Indiach. Zawsze należy rozmawiać, zawsze należy próbować rozmawiać. To, że to było spotkanie na marginesie, no w sprawie, że zupełnie inny wymiar mają te rozmowy. Natomiast jest istotne, żeby wszystkie te wysiłki, które są niewątpliwie podejmowane na rzecz osiągnięcia pokoju na Ukrainie, zakończyły się długotrwałym pokojem, a nie pokojem, który zachęci Putina do dalszej ekspansji terytorialnej. A no właśnie, myślę, że USA zgodzą się, nie zgodzą się na żaden plan pokojowy, który przewiduje utratę przez Ukrainę części terytorium. Jarosław Kaczyński mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, że absolutnie nie można się zgadzać na tego rodzaju plan. Na pewno nie powinniśmy wpadać w pułapkę dyktowania Ukraińcom warunków pokoju. Ani my, ani Amerykanie. To Ukraińcy muszą sami osiągnąć taką, bym powiedział, dojrzałość polityczną i decyzyjną, żeby określić ramy tego pokoju. I my oczywiście, nasze zadanie jako sojuszników jest takie, żeby w czasie tych negocjacji mieli jak najmocniejsze oni karty. Oni cały czas mówią, że nie oddadzą żadnej części swojego terytorium. Nie mówiąc słusznie o 20%, bo tyle teraz mniej więcej jest zajęte. Słusznie mówią, słusznie, panie redaktorze, dlatego że jeżeli my pozwolimy na to, czy Ukraina pozwoli, albo my pozwolimy Ukrainie w tych pozycjach zająć taką pozycję negocjacyjną, która pozwoli Rosji uzyskać jakiekolwiek zdobycze terytorialne, to będzie to jasny sygnał dla elit rosyjskich, że warto sięgać po argument siły, nagą siłę, po to, żeby zmieniać granice. To jest niezwykle niebezpieczna logika, nie tylko jeśli chodzi o dalsze postępowanie Rosji, czyli kolejne cele ekspansji, ale także jeśli chodzi o inne mocarstwa, które się temu bardzo blisko przyglądają i mogą z tego wyciągnąć inne niż nam się marzy wnioski. Panie ministrze, to na koniec takie krótkie pytanie, bo myślę, że Dzień Kobiet zupełnie zmieni nastrój. Dlaczego pani nie dostają, że tak powiem, na wyposażeniu staników, dostają klesony? Chyba że są studentkami, to wtedy dostają to, co trzeba. Pani redaktor, w wojsku nie ma kategorii mężczyzny i kobiety, jest żołnierz Wojska Polskiego i tak na to patrzymy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wyposażenia, absolutnie trzeba się temu przyjrzyć. Jeżeli gdziekolwiek są, RPO interweniował. Jeżeli gdziekolwiek są sytuacje, w których żołnierz Wojska Polskiego nie ma zapewnionych podstawowych warunków komfortowego wykonywania służby, to jak najbardziej trzeba wyjść temu naprzeciw. W przypadku pani oczywiście także w wymiarze, o który pani redaktor pyta. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, Stowarzyszenie Odnowa, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. W Antrakcie to sztuka sceniczna bez tajemnic. Spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny savoir vivre. W Antrakcie. W Trójce w każdą sobotę kilka minut po 12:00. Zapraszają Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, jest 9:00. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Pod Bachmutem Rosjanie stosują taktykę rozpoznania walką, informuje ukraiński sztab generalny. Nie każdą nowoczesną broń możemy teraz wyprodukować w Polsce, powiedział w polskim radiu wiceszef MON. Wyrok w sprawie opozycjonisty Alesia Bialackiego ma dziś